Unnskyld, mister. Jeg lurte på om de kunne avse 25 minutter til et radioprogram, ja. Det er det frekkeste jeg har hørt. 25 minutter? Hva skal de med det, da? Nei, det skal bare gå til et underholdningsprogram i radio. Nei, for nå sludder det, sier de alle sammen det. De skal sikkert bare bruke det til tull og tøys. Nei, og sånn har ikke jeg råd til å kaste bort min dyrebare tid på. Nei vel. Ja, og så 25 minutter, eget. Ja, før i tiden, da jeg var ung, da klarte man jo å lage god underholdning på mye kortere tid enn det. Tidssignalet, for eksempel. Ja, det varte jo bare et halvt minutt. Og det var jo virkelig spennende. For ikke å snakke om barntimen. Det varte jo bare en halv time. Ja, og den gang behøvde man jo ikke gå på gaten og tigge folk for å offre sin tid. Men nå har det gått inflasjon i alt nå. Det var jo ikke lenge før husmors 5 minutter er oppe i en time, og at 9 timer er oppe i 10 timer. Nei, slutt å tigge på gaten. Få deg en anstendig jobb, du. Ja, begynn å jobbe i fjernsynet, du.